Bueno, pois, fai un momentiño salíamos de Monforte, ¿verdad, Xulio? Sí, sí. Pois seguimos en Monforte. Vale. Porque sabes con quen vamos a falar? Dinos. Pois vamos a falar cunha muller que para nosotros é unha grande amiga e é a responsable do turismo do sur da provincia de Lugo. E está en Monforte de Lemos aí esperándonos, como é Beatriz Vila Freire. Vale, moi boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes a todos. Boas tardes e benvida, moitas gracias por atendernos, Beatriz. Non sei se dixo a vos por sempre ter estes micrófonos abertos pa aquí, pa esta delegación. A delegación, eso, dille a nosos ointes, que non sei se dixo, si mencionou ben Armando a túa responsabilidade con respecto a no, bueno, non dixen a responsabilidade. Bueno, non sei, non me lembro. Y, bueno, pero sí, nada, eu son a responsable, eso a que levo a delegación da zona sur da Asociación Provincial de Hostelería e Turismo da provincia de Lugo. Ah, moi ben. Sí, señor. Sí. Bueno, como vai isto, como vai a pandemia, como vai isto do turismo, como vai, en fin, pódese ver algo, non se pode ver nada, menos, bueno, e xa está desconfinados, pero bueno. Pois mira, pois agora a partir do sábado xa se pecha tamén, tivemos unhas noticias onte horribles, porque vale. Monforte se pecha, queda confinado, e a hostelería pecha. Entón, pois, aquí nos estamos movilizando porque chegou un momento que xa non podemos máis. Se dicieron, o sector hostaleiro o están criminalizando dunha forma increíble. Entón, pois, claro, estamos agora, pois, en shock aún e intentando, pois, facer cousas para ver que conseguir axudas e demais, porque senón isto... Non sei que vai a quedar todo isto, non o sei. Esto afecta a todo o mundo, en realidade, pois, por culpa da pandemia, pero compre que a administración llevo temán axude a que todo o que ti dis, tanto o turismo como a hostelería e a restauración, se vexa medianamente arroupada, non? Parece ser que o presidente da Xunta dixo que iba a empregar uns poucos cartos para axudar, pero quizáis eso sexa pecata minuta, non? Pois oxalá que sexa así, pero oxalá que eso sexa pronto tamén, porque vos sabedes, todos os ointes saben como son os temas burocráticos. Entón, hai xente incluso hoxe, a día de hoxe, que está nun ERTE e ainda non o cobrou. Estamos falando que mellor pasamos a 3 meses. Claro, entón, o único que pedimos é que naturalmente, que pola pandemia, naturalmente, que o sector hostaleiro non só é o noso sector, é dicir, engloba moitos outros sectores, porque son panadeiros, son carniceiros, son distribuidores de Coca-Cola, de bebidas, adagueiros... Turismo. Son administradores, claro. Claro, son englobamos a moitos sectores. É un sector que se está castigando sin saber por qué. Queremos saber o motivo. Porque as estadísticas son as que marcan en o noso sector, pero xa prácticamente a nivel nacional hai un contagio dun 3 en 3,5 de porcentaje de COVID. É dicir, os grandes, no, os grandes... Donde máis contagios hai, pois son en festas privadas, en reunións familiares, que claro, que aí sí que non hai ningún tipo de alerta sanitaria nin nada. De que ti na tua casa non faz como fa un restaurante que desinfecta, que tens que ter a mascarilla, que tens que ter o metro e medio de distancia. Decir, claro. Sí. Entón é un sector que se está perxudicando moitísimo. É unha mágoa que teñades que aguantar, que teñamos que recibir precisamente ese peche que bueno, nos temolo aquí xa dende a semana pasada, pero aquí en Cataluña e tamén seguro están reclamando pois non solamente esa axuda, senón que poñan as cousas de tal maneira que non... Según teño entendido e as informacións que recibimos e sabemos, polo menos na xencia aparecen, que nada menos que 100.000 establecementos son capaces de pechar, de non poder voltar a abrir en toda España. Sí, moitos deles pechan. Claro, eso é unha ruína para o país, porque claro, desde logo España é un país turístico. O que claro, vai ser, claro, hai, pois, pues, sectores do sector hostaleiro, uh-huh, e dentro, que, como digo eu, que engloba moitos outros sectores. Entón, pois, Dios mío, é dicir, eu penso que sí, que é verdade, que además eles son os primeiros en decir que nos establecementos queren que se cumpran todas as normativas, claro, para que non haxa ningún caso de COVID. Todos sí, estamos, claro, todos os sectores estamos aí facendo pues, o que se pode, ¿no?, para paliar esta pandemia, pero penso tamén que é unha responsabilidade de cada un. Mientras a propia persoa non sea capaz de decir, porque nos pusieron tres reglas, tres normas, parece que non se dan, que non se cumple. Entón, pois, sí, non sei, eu penso que é difícil, pero non se pode castigar o sector. Non se pode pechar un sector e estar os sí, trenes a tope, estar os autobuses no, a tope, estar o metro a tope. E o problema sigue sendo a claro, culpa da hostalería. Non, non se pode facer eso, non. Mira, aquí, por exemplo, eu outro día, cando foi, pois, o lunes, pola tarde, acerquei-me a dar unha volta e fume hasta o Corte Inglés aquí de Cornellá. Era cando se podía pasar dun ayuntamento a outro. Pois fume, e había, xa non era cola, senón que tiñas que esperar na planta de abaixo, que subides a segunda ou a terceira, ali te apuntaban o nombre, ali, bueno, de todo. Claro. E entonces digo, pai, que vou voltar e ver se eu é por ver, por pasar un rato. Claro. Claro, claro, sí, sí, é dicir, eso perxudica, está perxudicando moitísimo. E naturalmente que ante todo é a saúde. Eso non, sí, sí, eu penso que ningún español e nada o duvidamos, non, ante todo é a saúde. Pero hai que buscar un equilibrio tamén entre saúde e economía, non? É dicir, hai que facer claro, algo. Hai unha cousa, pero non sei, Beatriz, si eso tamén sí, se fala entre os empresarios e no grupo, no, que uh-huh, hacen todos os sentidos, que, a ver, sí, hai que tomar medidas de confinamento, de evitar sí, que non se xunte a xente, todo eso, pero que si non hai unha partida de acompañamento para que toda esta xente que queda parada, que non ten ingresos, básicamente, se tú pechas un bar non ten ingresos inmediatamente, claro, se tú pechas un restaurante non hai ingresos, pois ten que haber alternativas para que eses establecementos poidan subsistir. Naturalmente, poidan vivir. É dicir, se non hai ingresos, non se pode pagar. E os impostos siguen estando igual. Os autónomos igual, siguen estando igual, os recibos dos autónomos. Os alugueres sí, sí, siguen estando igual. Entón, eso non pode ser. Eu moitas veces xa digo, parece que os políticos, e engloba a todos, dame igual sí, o color, sí, sí, xa, engloba a todos. Sí, parece sí, que viven nunha realidade paralela, non? Como digo sí, eu, eles a fin de mes cobran. Pero es que un autónomo non cobra. Non cobra claro, se non ten ingresos. Claro, claro. E se non ten ingresos, non pode pagar. Entón, están claro, asfixiados. Están por asfixiados. Eso, por eso digo que o que nos o, bueno, as mensaxes que recibimos tanto pola prensa, pola radio, pola televisión son temos que parar, temos que deixar de abrir os hoteles e os restaurantes e tal, pero ningún político nos manda algún mensaxe de vamos a axudarvos neste sentido, vamos a axudarvos neste outro. Dicen, o ERTE pode vos seguir, sí, o as axudas que poidades pedir mediante os ICOs e tal, pero vamos a ver, escoitamos os que están mandando, os que están no goberno, dicen unha cousa, pero veré que os outros dicen, no, eso non está ben, non nos gusta, no, dádenos alternativas. Exactamente. Claro, é que nós o que buscamos agora son solucións, danos claro, solucións. Como digo eu, claro, ningún político tampouco deixou de cobrar. Ningún. Non. É dicir, non. Cando tivemos a pandemia, estuvemos todos confinados, cobraron dietas. Que, por favor, hombre, claro, que hasta aí sí, podríamos señor, chegar que non se moveron. É dicir, é que España xa ten que unha vez de decir hasta aquí, que é o que estamos facendo en Lugo. Ahora seguramente en Lugo xa se está creando, vamos a facer unha manifestación o sábado, en todos os concellos da provincia de Lugo e unha moi forte na cidade de Lugo para xa, por favor, que se deixe de criminalizar o sector, que deixe de traballar, o que faga mal, o que este facendo mal, que peche o establecemento. Que peche, que lle poña... Que poña unha multa o que sexa, pero que está facendo ben, que ten todas as súas medidas, que deixe de traballar. Claro, que deixe de traballar. Moi ben. Oxe, precisamente, oxe falando con un que era berciano, bueno, mellor dito con dous, se ve que coñece a xente que ten hoteles aquí en Barcelona, e dice... Non sei se me dixo 4, se 5, se 6. Me dixo de hoteles. E o caso é que dixo, dos que ten, nada máis funciona un pouco. Dice, claro. E despois tamén sentín outro, xa foi na televisión antes de poñeras, porque eu, para facerme salud, para non perder salud, sí. Decidín non poñera as noticias, senón mirar o último e a velos o tempo. Pero sentín a un periodista, estuvo en Canarias a semana pasada, e dixo, sabes cuántos habíamos no hotel? Dous. Dice, claro. Pasei por bares e terrazas, e movéndose para aí que para ali, para ver dos seus ollos, dixo, todo cerrado, todo o que contaron foi mentira dos avións que chegaron. Vale. Dixo, eu vi uns aeroportos vacíos, porque quando eu salín para Madrid, dice, era o meu único vuelo que había. Vale. Entonces, Beatriz, entonces puntualiza sí. O feito de que vayan a facerse esas manifestacións é para sí. Visibilizar o vosso descontento e ao mesmo tempo reclamar un mínimo de axuda, non? De axuda, sí, decir, queremos que vamos, que nos escolten ya de unha forma, pues cívicamente, como digo eu, pois xa que non estamos aí na mesa, non, onde teñemos que estar para negociar e tal, pois polo menos manifestar ao noso malestar de que desde o principio da pandemia o sector hostaleiro se lle criminalizou. Parece que somos os culpables de que haxa casos COVID. E non é así, porque desde o principio da pandemia, desde a Hostelería de España, se fixeron cursos de formación para que o hostaleiro se formara, soupera cales son as súas obligacións, e así o fan no seu establecemento. Ti vas ao establecemento da hostalería, vas comer e xa teñes unhas medidas higiénico-sanitarias obrigatorias. Tens que poñerte o xel, as mesas están separadas 2 metros, é dicir, eso, nas festas privadas, en a túa casa, en os transportes públicos, que demais non o hai. Non o hai. Claro. Entón, que deixe xa de criminalizar o noso sector, que o noso sector dá moitos postos de traballo. E o noso sector comen moitas familias. Se o sector da hostalería va mal moitísimos outros sectores que están englobados no sector hostaleiro, como o tema do turismo. E non nos olvidemos que España vive do turismo. Unha gran porcentaxe vive do turismo. E nos estamos cargando ese sector. Nos estamos cargando ese sector. É a morte nosa. Estamos nos cargando a galiña dos ovos de ouro. Sí, é a morte nosa. É unha pena, porque incluso aquí ahora en Monforte, comerciantes que teñen comercios, vamos, e me decían, pues seguramente que nos non abramos xa tarde, porque si xa a hostelería non está aberta, pues xa a tarde, é verdad, a xente ten medo de sair, xa sale bastante menos, non vai sair... Claro. Si sales a mellor a tomar un café, pois ainda te animas a ir a comprar un jersey, ou un pantalón, ou uns zapatos, pero se a hostelería está cerrada, xa non sais. Que? Claro. Xa non compras. Lógicamente, Beatriz, o sector hostelero move moitísimos medios, non? Os servidores dos propios hostaleiros e restaurantes e bares, lógicamente, teñen uns suministradores que se non... Se están pechados, os hostaleiros non poden recibir nin a carne, nin a comida. Nin a cerveza, nin a Coca-Cola, non pode servir nada. Ningún tipo de servicio. E entón, non é solamente o camareiro o único que queda sin traballo, sino que tamén hai moitos servicios adicionais que quedan sin poder traballar. Claro. Naturalmente, ahora na manifestación que se vai facer na cidade de Lugo, de feito, os distribuidores da toma provincia de Lugo van estar aí tamén apoyando, porque eles tamén, claro, o do café, o que vende o café, o que vende unha Coca-Cola, o que vende unha Fanta, é que todo, é que todo, o que vende unha tónica, todo. Claro, é que o viño, o viño aquí, unha rexión vinícola a Ribeira Sacra, se está a hostelería cerrada, pois mira, pois aí tamén perde moitísimo, porque é a idea que lle vende o hosteleiro. É dicir, que está dura, está dura a cousa. Está, pero bueno, muy dura. Hay que ter paciencia, ánimos, ter visión de futuro con certa con posibilidades de que todo esto dure pouco, que seamos capaces de aguantalo, que bueno, pues ogallá que no nos que no nos aprete tanto este virus y esta pandemia que nos está atacando. Por cierto, sí, sí. Eu quería precisamente aproveitar esta conexión contigo para poder para poder atracarte, entre comillas, puesto que estamos celebrando 40 años da nosa radio, Radio Samboy. ¡Ah, enhorabuena! Digo, un día destes vamos falar con Beatriz, que nos axude a agasallar os nosos ointes con algunha cousa que estea relacionada coa hostelería ou que estea relacionada co viño, con calquera cousa que ela domina moitísimo, para poder sorteala no noso programa. Pero claro, estando pechado todo eso, non te podo comprometer, pero cando sea posible, sí que o farei, ¿eh? Sí. Naturalmente, pues cuando sea posible, ti atrácame, que seguramente que algo vais a quitar. Eso clarísimo. Es decir, además aquí sabemos que somos muy espléndidos. Así que algo levaredes para poder a esos ointes que te des tan fieles, pues naturalmente que le den algo de aquí da nosa Ribeira Sacra. Seguramente que sí. Agora, espérame un mes, creo que nos estén pechados. Un mes. Tenemos que estar un mes pechados. Como todo o mundo. Era eso, claro. Para sortealo entre todos, entonces que non sei aproveitar esta felicitación de aniversario con todos os nosos ointes e seguidores. Pero e entonces tamén poñendo de bandeira o feito de que ti como representante responsable de turismo e hostelería do sur de Lugo, pois que se vexa tamén plasmado na nosa humilde emisión. Pois, naturalmente, eu os quero agradecer todo, moitas felicidades, que sexan outros 40 anos máis como mínimo, que larga vida para aí, para esta radio, para vos, e claro, que sí, contade conosco para o que necesitedes, naturalmente, que sí, que aí estaremos, é un placer formar parte da vosa familia. Pois, agradecerche moitísimo, bueno, xa que nos dis que teñamos moitos máis, ti que os vexas. Aí está, pois estamos todos que estamos aí escoitando, e aunque non nos escoiten que o mellor están traballando, tamén. Que es tamén, claro. O vaya que como mínimo outros 40 anos máis. Sí, o vaya que isto teña pouco percorrido e que sejamos capaces de cambiar esa curva que nos está adoecendo todos. Ir aplanando algo. Pues sí, ojalá que entre todos o podamos conseguir. Logo, pues eso, pues a xente que por favor que faga reglas ben como teñen que facer, que a todos nos gustaría pues xuntarnos e abrazarnos e tal, pero neste momento non se pode. Neste momento non. Non se pode. Como dixo outro, non toca. Non, aí está. Xa nos abrazaremos e todo, pero hai que pensar en toda esa xentiña que le damos a moitos por diante tamén. E hai que pensar en todos eles. Aí está. Entón, xa los abrazaremos. Pois eso, cumplir coas normas e cando poidamos, eso, celebrarlo xuntos, se somos capaces de achegarnos aí a Ribeira Sacra, seguro que o celebraremos personalmente. Personalmente, pues claro que sí, a lo grande. Sí, señor. Beatriz, agradecerche moitísimo a conversa de hoxe e a túa participación no noso humilde programa. Bueno, pois, digo, xa te incomodaremos noutra ocasión. Eso. Pois nada, sempre que queirades, aquí estamos. Nada, moitísimas felicidades. Gracias por sempre estar esos micrófonos abertos para aquí, para a nosa Ribeira Sacra, a nosa provincia de Lugo. Muy apertas ben. Saudosos para todos. Veciños, cuidaros moito, cuidaros moitísimo. Veciños. Bueno, Armando, tócanos xa despedir o programa, casi por así decilo. Vamos a ir a Fernando que nos poña un bocadillo de música e despois xa despedimos o programa. Que nos poña algo, Fernando. Así que, Fernando, dalle o play. Thank you. Bueno, señoras e señores, Xulio, Fernando, moitas grazas. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. E digo, xoves que ven, estaremos outra vez aquí. Así que, amigas e amigos, apertas e a modiño e a e consentidiño. Veña, ata o vindeiro xoves, queridos ointes, á mesma hora. Eso.